Middernacht, het begin van vrijdag 1 februari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de dambreuk in Brazilië is flink opgelopen. Er zijn nu 110 lichamen geborgen, bijna twee keer zoveel als maandag. Er worden nog 238 mensen vermist. De dam bij een Braziliaanse ijzermijn brak vorige week vrijdag door, waardoor is nog onduidelijk. Er ontstond een modderstroom die veel mensen meesleurde. Drie medewerkers van het mijnbouwbedrijf en twee ingehuurde ingenieurs zijn opgepakt. Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf heeft een schadevergoeding beloofd, maar veel mensen vinden het bedrag van zo'n €23.000 per slachtoffer te laag. De Europese Commissie maakt zich zorgen over een partij vlees uit Polen, afkomstig van zieke koeien. Een Pools tv-programma heeft undercoverbeelden laten zien waarop onder meer kreupele koeien en dieren met abscessen illegaal worden geslacht. Daarna worden ze wel voorzien van officiële stempels. Zo'n 2700 kilo van het vlees is geëxporteerd naar andere Europese landen, maar voor zover bekend niet naar Nederland. De Europese Commissie stuurt maandag deskundigen naar Polen om de zaak te onderzoeken. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt heeft Vitesse nog een nieuwe aanvaller binnengehaald. Het is de Ghanees Mohamed Daouda. Hij wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Anderlecht met een optie tot koop. Eerder vandaag werd bekend dat Feyenoord zich heeft versterkt met Cuco Martina. De 29-jarige rechtsback staat onder contract bij Everton en komt nu op huurbasis naar Rotterdam, zijn geboorteplaats. En Erik Pieters gaat van Stoke City naar de Franse club Amiens, ook op huurbasis. De 18-voudige international speelde eerder bij FC Utrecht en PSV. De transfermarkt is om middernacht gesloten. Het weer. Vannacht en morgenochtend trekt een sneeuwzone van zuid naar noord over het land. In het zuiden valt de meeste sneeuw, zo'n 2 tot 5 centimeter. In het noorden valt de eerste sneeuw pas in de vroege ochtend. Minima vannacht rond min 2. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dagmar Slagmolen is straks de gast na 1 uur. Actrice en celliste. Allemaal vanwege de voorstelling Instant Love. Die gaat over mensenhandel. Komend uur praat ik met Esther Polak. Esther Polak is kunstenares. Meestal als deel van een duo samen met Ivar van Beckham. Het duo Polak van Beckham. Ze maken werken geïnspireerd door GPS en navigatie. Die gaan over het landschap. En dan niet het landschap van Perkje en Paatje. Maar het landschap zoals mensen zich daarin bewegen. Zoals mensen dat beleven. De paden die je bewandelt. De wegen die je kruist met anderen. Zo maakten ze onder meer een veelbesproken verbeelding van de stad Philadelphia aan de hand van de routes die mensen daar aflegden en de verhalen die daarbij hoorden. Datzelfde deden ze in Amsterdam, in Zeeland. En ze maakten ook een project over melkboeren in Nigeria of in Letland. Het gaat dus over plekken waar je komt. Maar er was altijd één plek in haar leven die ze zoveel mogelijk vermeed. Een waddeneiland waar haar moeder verongelukte toen ze zelf nog 12 jaar oud was. Een gebeurtenis die grote invloed zou hebben op haar eigen leven en op dat van haar vader. In de Oude Kerk in Amsterdam is nu een werk te zien. De Rit heet dat, een korte film en installatie. Waarin ze de confrontatie aangaat met dat verleden en met die plek. Samen met de man die destijds haar moeder doodreed, zoekt ze die plek op in een auto. Esther Polak werd geboren in 1962. Esther, hartelijk welkom. Hallo. Dank dat je gekomen bent. Nou, heel bijzonder dat ik hier kan zijn. We gaan het meteen hebben over een onderwerp waar je heel lang, naar ik heb begrepen, niet eens over kon praten. Ja. Iets dat een garantie was om jou stil te laten vallen. Of hoe ging dat als het er toch over ging? Hoe vermeed je dat onderwerp? Dat is eigenlijk. Dat vind ik echt een hele bijzondere vraag. Die heeft nog nooit iemand mij gesteld. Dus dat vind ik echt heel mooi om over te kunnen nadenken even. Want hoe vermijd je het om ergens over te spreken? Dat is echt. Ik denk dat dat heel erg natuurlijk wordt. Omdat natuurlijk vanaf dat ik 12 was. Er een soort gevoel rondkomt dat er niet over gesproken kan worden, dan groeit dat helemaal in je mee eigenlijk. Ik denk dat er ook heel veel mensen, dus ik ben nu met dit werk bezig en er zijn al merk dat er best veel mensen ook zijn die helemaal niet weten dat dat gebeurd is. Dus ja, dan merk je daaraan eigenlijk met hoeveel gemak je erover hebt gezwegen. Mensen zullen er ook op een zeker ogenblik niet meer over beginnen, omdat ze wel aanvoelen dat het niet een onderwerp is. En als het al lang een onderwerp niet is, dan zal het ook niet snel ter sprake komen. Het gekke is eigenlijk dat ik natuurlijk wel eens vertelde dat mijn moeder was omgekomen in een ongeluk. Maar we beginnen wel heel erg middenin nu. Maar wat mij eigenlijk het meeste duidelijk maakte over hoe je dan zwijgt, is, of hoe je niet kan praten, is dat een week nadat we dit werk hadden, of de opnames voor dit werk hadden gedaan op het eiland en terug waren. En we waren een wandeling aan het maken over een hei waar we heel vaak komen. En ik zei tegen Ivar van, goh, ik vraag me eigenlijk af, hoe heeft mijn moeder ooit ons zo ver gekregen dat we wandelen leuk vonden? Want mijn zus en ik hielden heel erg van wandelen. Als kinderen al. En dus ik dacht dat het heel normaal was dat kinderen wandelen leuk vonden. Nou ja, daar ben ik natuurlijk wel van een koude kermis thuisgekomen. Als je merkt dat je kinderen met geen stok meekrijgt met wandelen. Dus ik zei tegen Ivar, ja, maar hoe zou ze dat nou toch voor elkaar gekregen hebben? En Ivar die zei tegen mij, die keek me zo aan, die zegt, dit is echt voor de eerste keer dat ik jou op zo'n normale manier over je moeder hoor praten. Dat je je gewoon iets afvraagt van hoe heeft ze het gedaan? En eigenlijk was het meer zijn reactie toen dat ik me dat realiseerde. Zo'n simpele anekdote over je moeder. God, mijn moeder hield van wandelen. Wat bijzonder dat ze dat op ons heeft weten over te dragen. Dat bestond daarvoor al niet. In al die jaren dat jullie al samen waren, was dat nooit voorgekomen. Dat je zoiets eenvoudigs erover kon zeggen. Ja, blijkbaar. Ja. Maar je komt niet op het idee dat je het niet kan zeggen, omdat je komt niet eens op het idee om zoiets te zeggen. Het zit gewoon niet in je. Ja, ik kan dat eigenlijk niet uitleggen waarom dat dan. Het is niet dat ik dacht dat die herinnering in me opkwam en dat ik mezelf dan censureer of zo. Dat is nooit het geval geweest. Die herinnering kwam ook niet in je op. Dus je dacht ook niet vaak aan haar. Ja, als ik dan aan haar dacht, dan deed het gewoon alleen maar heel erg pijn. Dus je komt gewoon niet verder. Je loopt er gewoon een muur van pijn. Wat voor pijn? Voelde je dan een brok in je keel? Of een steen in je maag? Of omschrijf dat dus? Ja, als ik dat heel erg ga omschrijven, dan komt het ook wel weer terug. Dan zit je er meteen weer in. Dan zit ik er wel weer gauw in. Maar dat is een soort. Het is gewoon een fysieke. Heel pijnlijk iets. Ik denk dat heel veel mensen die wel rouw hebben meegemaakt, dat je dat wel kent. Maar als dat gewoon 40 jaar onveranderd aan de hand blijft, dan wordt het wel. Je denkt ook op een gegeven moment van, dat hoort er gewoon bij. Ik was ook eigenlijk dit project helemaal niet gaan doen om nou van die pijn af te komen. Ik wist niet eens dat er een Esther bestond zonder dat. Jij bent nooit volwassen geweest zonder. Dus 12 is in die zin ook net de grens tussen kind zijn en vroeg volwassen of adolescent. Of dat alles net begint. Ja, dat is een heel vormende leeftijd. Ja. Het was 1974, mijn geboortejaar. Ja. Dus dat is al een hele poos geleden. Maar nog steeds pijn. Ja. Nooit minder geworden. Nee. Dat bleef gewoon hetzelfde. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de motivatie voor het project. Wat was de motivatie voor het project? De motivatie was eigenlijk tweevoudig. Twee hele verschillende motivaties. Het ene was dat ik altijd al bezig was geweest met landschap in mijn werk en met die bewegingen door het landschap. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar het is eigenlijk heel raar dat dat gaat helemaal over het landschap en overal kunnen komen en bewegen. En in dat was precies wat jij heel mooi. Ja, je hebt eigenlijk het gras al van mijn voeten weggemaaid door die prachtige inleiding. Inderdaad, dat eiland waar ik dan niet mocht komen van mezelf. Maar dat was eigenlijk net als dat zwijgen. Dat je heel vaak realiseert niet. Behalve als mensen dan toevallig het erover hebben. En je denkt, oh ja, daar kom ik niet of zo. Maar en tegelijkertijd dat ik dus altijd met die bewegingen en routes en mobiliteitspatronen bezig was. En dacht, ja, maar er is één enorm mobiliteits... Hè, een verkeersongeluk is een mobiliteitsding. Er zijn twee mobiliteiten die elkaar tragisch raken. Paden die kruisen. Ja, twee paden die op een hele ongelukkige manier kruisen. En ja, dat heb ik gewoon altijd... Ik heb niet eens ooit bedacht dat dat misschien wel een ding zou zijn om het over te hebben. En toen dacht ik, nou, dan moet ik eens... Nou, dat vond ik toen op gewoon ook op een bepaalde manier interessant. In jullie eerdere project, althans in sommige daarvan, zouden dit gewoon twee lijnen zijn. Ja. Die over elkaar heen bewegen. Ja. Dat ongeval. Ja. Gewoon twee paden die kruisen. Twee bewegingen die elkaar onderscheppen. Maar dan kom ik eigenlijk aan die andere motivatie. Want ik zei twee motivaties. En die andere motivatie was toch dat ik eigenlijk ieder jaar op de verjaardag van... de verjaardag is een raar woord, maar op de jaardag van haar overlijden. Dus op de verjaardag van het ongeluk, maar dat is een raar woord natuurlijk. Op haar sterfdag? Op haar sterfdag. Me toch realiseerde dat er nog iemand anders moest zijn voor wie dit een hele pijnlijke dag was. En ik vroeg me altijd af, is die andere persoon, denkt die er ook aan? Bestaat die, gebeurt die? En het voelde als een soort, eigenlijk een soort enorme sterk langs. Soms drukte ik dat ook weer weg, maar ik was op een bepaalde manier heel erg. Vond ik het heel pijnlijk dat die andere persoon daar ergens was. En ik wist dat, en dan bedoel ik dus de bestuurder van de auto, dat ik die nooit. Dat ik daar helemaal niets van wist. Ook helemaal niet wist hoe dat voor zo iemand zou zijn om daarmee te leven. Ik kon alleen maar bedenken dat moet echt ook heel vreselijk zijn. En ik dacht, het is op een bepaalde manier gewoon ook heel erg dat wij als gezin nooit daar contact mee hebben gehad. Het is vreselijk dat je zo ingrijpt. En je voelde empathie meer... voor die man. Ja. Medelijden. Nou, medelijden. Nee, geen medelijden. Maar meer... alsof je iets iemand onthoudt. Ik leg het wel eens een hele rare vergelijking. Dat je bijvoorbeeld een telefoon of een portemonnee vindt van iemand. En dat je denkt, ik kan dat nu houden. Dan heb ik wat geld of iets. Of een fijne telefoon. Een telefoon kan je tegenwoordig niet meer van iemand anders gebruiken. Maar vroeger kon je dat vrij makkelijk nog doen. Maar dat het ook zo ontzettend leuk is om het terug te brengen. Omdat je weet dat je iemand zoveel blijer... Dat er zoveel meer blijdschap zit in het terugbrengen dan dat kleine beetje blijdschap wat jij kan hebben van het houden. Dit begrijp ik heel goed, ja. Een portemonnee teruggeven is een beter gevoel dan 20 euro opzuipen. Precies, het is toch ontzettend. Wat dat betreft is het gewoon leuk om zoiets te vinden. Want dan kan je iemand een enorm plezier doen. En dacht je niet, wat een klootzak? Dat is een reactie die je toch vaak hoort of leest. Dat mensen denken... Ja, daar ben ik dus wel heel erg mee grootgebracht. Met die gedachte dat het een ontzettende klootzak was. Of in ieder geval een enorme klootzakkerige daad. Vooral omdat ook... wij hadden in de familie ging wel een verhaal over het ongeluk, waarbij er een bepaalde verkeerstechnische schuld was. En waardoor die persoon dan ook wel echt fout was. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik heb gelezen dat hij doorreed destijds. Nou, dat was het verhaal wat in mijn familie leefde. Ja, dat hij dat had doorgereden. En ja, het gaat mij niet zo erg om de details. Het gaat om de feitelijkheid. Maar om het idee dat wij eigenlijk leefden met een... Of ik eigenlijk leefde met een idee van schuld. Maar ik wist... Ik had best wel het idee dat er een zware soort van verkeerstechnische schuld was. Maar ik vond, maar niemand, ook al maak je zo'n fout, weet je wel. Ook al doe je dingen stom, dan nog... ik had toch heel erg de behoefte om te onderzoeken of ik die man zou willen ontmoeten. En daar ben ik heel erg lang op zitten broeden. En... een vriend van mij, filmmaker Leendert Pot, die zei... die begon te rekenen en die zei, ja, het is nu 40, ruim 40. Het was toen ongeveer 40 jaar geleden. Meestal als iemand zoiets gebeurt, is die relatief jong. Dus naar alle waarschijnlijkheid leeft die persoon nog wel. En dat vond ik, maar je moet wel snel zijn, Esther. Dus dat was een beetje zijn, dat weet ik nog heel goed. En toen dacht ik, oké. Toen ben ik eerst, heb ik heel lang zitten dubbelen of ik dat als privépersoon zou doen of als kunstenaar. En toen had ik dus inderdaad het idee, ja, maar dit is gewoon zo dicht bij het thema van mijn werk. Dus toen ging ik daarover nadenken hoe dat dan zou moeten. En het moest ook een project worden. Laten we hier even uitzoomen en een andere lijn erin voegen. Voor we verder gaan over die zoektocht en het werk. En de moedige handeling die je ook hebt gedaan na het vinden van die man. Het ongeluk. Je hebt het over het eiland, maar je noemt geen naam. Is de naam niet relevant of is de naam pijnlijk? Nou, de naam is helemaal niet relevant. En je hebt al gezegd Waddeneiland. Dat is eigenlijk al te veel weggegeven. Want als je de installatie. Kijk, je hebt het kunstwerk en je hebt het verhaal. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Het zijn echt twee verschillende dingen. Als je in de Oude Kerk het werk gaat bekijken, dan hoef je dit allemaal helemaal niet te weten. Het werk is zo gemaakt dat je dat je het echt kan beleven. En dan is het heel open en heel poëtisch. En dan hebben mensen gehad die het op allerlei dingen van zichzelf betrokken. En die ervaring van, je bent echt in die kerk en je ervaart echt. Wat één iemand die was geweest en zei, ik heb nu het idee dat ik me echt kan voorstellen hoe het is om te kunnen autorijden. Want zij heeft zelf ook geen rijbewijs als ik. En dat vond ik echt ook magisch. Dat iemand is. Ik zei, hoe lang heb je al geen rijbewijs? Hij zei, dat is ook iemand iets jonger is dan ik, maar ook al 30 jaar geen rijbewijs heeft. Ik vind het ook bijzonder dat jij leert wandelen van je moeder. Of dan dat leert waarderen door je moeder. En dat jij na het auto-ongeluk van je moeder nooit een rijbewijs hebt gehaald. Zonder dat ik suggereer dat daar automatisch een verband tussen zit, vind ik het wel een veelbetekenend gegeven. Ja, het is absoluut een gevolg daarvan als ik geen rijbewijs heb, denk ik. Hoewel ik nu denk dat ik echt ook een hele. Ik heb gewoon heel slecht verkeersinzicht. Dus het is misschien ook maar goed dat ik geen rijbewijs heb. Maar dat was wel de reden dat ik het nooit heb gedaan. Ja. Wat was er in je leven anders geweest, zonder dat je het ooit kunt weten, maar vermoed je als het niet was gebeurd? Zo'n ongeluk is natuurlijk heel futiel. Als die man 5 minuten later van huis gaat, of 5 minuten eerder, of denkt, shit, ik ben mijn sjaal vergeten, en hij gaat terug en hij pakt nog even zijn sjaal, dan hebben die paden al niet gekruist. Zo willekeurig is het. Dus dat had makkelijk ook niet kunnen gebeuren. Ja, nou, ik denk dat daar dat werk ook over gaat, op een bepaalde manier. Dat eigenlijk dat is eigenlijk waar ons werk eigenlijk altijd over gaat. Over dat bijzondere van die bewegingen die iets produceren, die een werkelijkheid produceren. Dat eigenlijk iedere route maakt dat er een realiteit ontstaat. En ik vind daarbij eigenlijk het afleggen van routes heel interessant om naar te kijken. Ook in beeldende kunst. Ontzettend veel kunstwerken die eigenlijk een soort kern van route hebben. Je hebt zelf met Saskia de Brouw zitten praten gisteren, die met het lopen bezig is. Weergaloze foto's, dat ze door New York loopt. Ja, maar die ruimte van die stad die verandert doordat zij haar tempo aanpast. Dat zijn hele bijzondere experimenten om anders te gaan bewegen. En dan pas betrap je wat het normale van het bewegen is. Er zijn ontzettend veel voorbeelden. Ja, ik heb toevallig de uitzending van gisteren vanmiddag beluisterd. Dus jij had het ook over Bas-Jan Ader met zijn boot. En Guido van der Werven die voor de ijsbreker uitloopt. En dat zijn allemaal routes. Ik vind dat wel leuk om. Dus ik heb ook meteen mijn lijstje weer aangevuld. Want ik heb zo'n hele lijst met kunstwerken die eigenlijk voor mij ook routewerken zijn. Dus zoals je het genre road movie hebt, dat heb je eigenlijk alleen in film, dat een bekend genre is. Maar ik wil eigenlijk in de beeldende kunst hou ik van voor mezelf een hele collectie bij van roadkunst. Ja, Dat is een genre wat bestaat, maar wat nog niet als zodanig wordt herkend. Dus dat en ons werk articuleert dat heel expliciet. Dat gaat er ook over. Wat mij fascineert, en je kent allemaal die theorieën van als een vlinder drie keer met zijn vleugels klappert, dan ontstaat er een storm of een ijsregen elders op de wereld. Of als iemand niest op de beurs in New York, dan verliest iemand zijn baan in Australië. Dat er een soort causaliteit in al die routes zit. De werkelijkheid wordt gemaakt door die paden die ongemerkt kruisen. Ja. En een auto-ongeluk is de meest concrete. Ja. Iemand is daar, iemand anders is daar. Zal het er allebei niet horen te zijn? Of wel? Dat kan je eigenlijk niet met reden zeggen. Nee. En er verandert zoveel ook in de levens van de mensen die daar niet zijn. Ja. Jij was niet op het eiland. Nou, ik was erbij, dus. Je was erbij? Ik was er wel. Ik heb die route meegelopen, de route van de wandelaars heb ik meegelopen. Maar de route van de automobilist was ik niet bij. Maar daar ben ik dan nu bij geweest. Ja. De plek waar je net niet was, daar ben je nu geweest. Wacht even, die snap ik even niet. Nou, je zegt ik was er wel bij. Ik was wel op het eiland. Ik hoorde wel bij die groep wandelaars. Ja, wij waren gewoon met het hele gezin. Terwijl het ongeluk gebeurde. Dus wij liepen met het hele gezin. Dus mijn vader, mijn moeder, ik en mijn zus liepen langs de weg. En toen zijn we door die auto geraakt. Maar mijn moeder is als enige geraakt. Dat heb ik al nooit geweten. Zo weinig wist ik over het ongeval. Ja, maar wat jij net zei, weet je. Ik denk, er gebeuren dus altijd ongelukken. Dus dit is ook niet het enige ongeluk. En ik heb eigenlijk het ongeluk ook aangegrepen om te onderzoeken of je met zo'n gebeurt, hoe je dus eigenlijk die wereld, dat is eigenlijk wat jij zegt, hè? Die wereld die ontstaat door die twee toevallige dingen die elkaar raken. En wat ik eigenlijk ben gaan onderzoeken is, kun je die kracht van routes afleggen, waar ik dus in geloof, kan je die ook gebruiken om die wereld opnieuw te doen veranderen. En door dezelfde route opnieuw af te leggen. Dus kun je dat wat er ontstaan is aan wereld, kun je dat weer vloeibaar maken door het opnieuw af te leggen. Als het ware het gif uit die weg te zuigen. De schuld van het landschap wegnemen. Ja, dan het schuldige landschap van Armando, dat is natuurlijk, dat ligt dan heel erg vast. Maar is het ook mogelijk om het open te breken? En ik ben toen een heleboel. Want ik had dus aan de ene kant dat idee van, ja, wij werken met die routes en dat is, ik moet iets met dat ongeluk. Maar aan de andere kant had ik dat idee van die portemonnee die ik wilde teruggeven. Dus daar zat eigenlijk dat verlangen in naar iets van verzoening. Dus ben ik heel veel dingen. Ik ben natuurlijk ook heel erg gaan dingen gaan verzinnen om dit uit te stellen. Hè, want het was ook heel spannend om te doen. Dus ik ben allemaal dingen gaan lezen over verzoening. Eigenlijk is er niet zoveel theorie over verzoening. Een paar dingen ben ik natuurlijk wel tegengekomen. En bijvoorbeeld Frans de Waals werk over verzoening. Het is heel interessant. Bij apen. Maar dat hij zegt ook, we moeten niet zo'n grote scheiding zien. Hè? Dus hij wil dat. Hij heeft er geen moeite mee om dat ook op de mens te betrekken. Hij stelt daar zich wel voor open, ook heel expliciet. Dat wat hij ziet bij dieren, dat je dat mag projecteren op de mens van hemzelf. Zo heb ik het tenminste begrepen. Maar ik raakte toen in gesprek met Rabia Ben Labib van Creative Court. En zij heeft een organisatie die dingen wil doen met recht en rechtvaardigheid. En zij had een project gedaan in Rwanda, waar mensen via fotografie ook verzoeningsontmoetingen. En zij had een heel mooi verhaal over verzoening, wat mij echt heeft geholpen. Dat als een dader en een slachtoffer zich niet met elkaar verzoenen, dan komt er een soort omslagmoment waarop het slachtoffer weer de dader wordt van het daderschap van die dader. Dus er is eigenlijk een soort beweging die je moet onderbreken en anders zal je hem voortzetten. Ja, dus eigenlijk ook, je bent slachtoffer, daar kan je niks aan doen. Komt gewoon Zeker ik, 12-jarig, heel onschuldig wezen. Maar ik ben slachtoffer. Maar op een gegeven moment draait er iets om. Als er niet die verzoeningsmoment kan ontstaan. En dan word je eigenlijk als slachtoffer dader van het daderschap. Hoe is dat met jouw vader gegaan? Want je zei net dat jouw vader jullie altijd heeft verteld over het ongeluk in termen van iemand heeft iets misdaan, ons is iets aangedaan. Ja. Wat heeft dat met hem gedaan? Hoe is zijn leven verder gegaan? Ja, zijn leven is niet zo vrolijk verder gegaan. Ik weet het niet. Hij is overleden in 86. Ik was toen 24. Dus ja, ook. Ik heb nooit zo'n heel goede relatie nog met hem gekregen. En ik denk, hij kon daar helemaal. Hij heeft zich erg daarin vastgehouden, denk ik. Ja, aan dat idee. Aan slachtofferschap, aan rancune. Ja. Ja. Wat was zijn gereedschap om ermee om te gaan? Was dat drank? Was het woede? Was het werk? Alles. Wat alles. Je noemt. Ja, dat raad drank, je heel woede, goed. Werk. Dat raad je heel goed. Dat is het klassieke rijtje, toch? Ja. Zo hoef ik. Ja, dat. Dus in die zin, dat is dus ook alweer waar jouw leven een andere route heeft genomen. Ja, ik weet niet. Kijk, ik denk nu eigenlijk dat. Het is natuurlijk, de vraag is, wat is het groter probleem? Hè? Dat je moeder overlijdt is heel naar. Maar dat je vervolgens, dat ook als een soort moord bijna wordt geframed. Om maar zo'n modieus woord te gebruiken. Of als je dat altijd maar als iets. Dat maakt dat natuurlijk wel heel erg. Dat zijn natuurlijk twee problemen waar je mee zit. Maar daar, ja. Dus die behoefte om te verzoenen, ik vond dat heel erg moeilijk. Omdat het ook een soort verraad naar het verhaal van de familie was. Ja, nou ja, precies. Jij verzette je daarmee tegen dat verhaal van die familie. Ja, en dat is natuurlijk heel raar dat je dan verzoening doet. Maar dan voelt dat als een soort strijd tegen weer. Dus je komt in een heel ingewikkelde. Verzoening is echt een heel ingewikkeld ding. Je moet daar heel. Verzoening is niet zo makkelijk. Het is eigenlijk een heel. Je moet jezelf. Een puzzel. Het is een puzzel. Je moet jezelf iets ontzeggen dat een zeker comfort ook biedt. Daar is de dader, hier is het slachtoffer. Ik geloof niet, nee, uiteindelijk nee. Het is heel, wat heel leuk is, is dat ik ging kleine experimenten doen met verzoening. Want ik dacht, ja, dit is wel een hele, hele grote. En ik had natuurlijk best wel wat dingetjes in mijn leven die ook nog her en der. Iedereen wat, wel, toch? Wat, ja, dan precies, dat bedoel ik. Dus nu ga ik even de do-it-yourself kit verzoening uitleggen. Leg eens uit, in hoeveel stappen gaan we? Nou, je moet eigenlijk wel een beetje creatief zijn, denk ik. Maar het belangrijkste is eigenlijk, ik kan één verhaal vertellen over een experiment, verzoeningsexperimentje. Ga ik ook niet helemaal in detail vertellen, maar want het zijn allemaal mensen en die herkennen zichzelf dan, dat wil ik niet. Maar het ging om een conflict met iemand. En ik was daar zo boos over, ergens. Ik dacht, ik ga toch gewoon verzoenen, want dit is nu. Dus ik ging bonbons kopen op de markt om met die persoon te verzoenen. En ik stond die bonbons te kopen en ik dacht, ik gun het je ook niet. Ik gun het je niet. Maar ik wist dat hij heel erg van melkchocolade hield. Dus ik dacht, ik ga kopen een hele doos melkchocoladebonbons. En maar ik had heel erg nagedacht over hoe ik die wilde geven en op bij welke gelegenheid hij die. Dat moment van hem waarop hij echt in het zonnetje zou staan. En ik gewoon dat gebaar zou maken. Want ik gun jou dit. Ik geef je. Hè, mijn mond zijn het symbool van ik gun je dit. Ik had ook helemaal bedacht welke zin ik erbij zou gaan zeggen. Waardoor ik die. Dus ik had helemaal. En dat was eigenlijk de truc. Ik had ook in al die verzoeningsliteratuur gelezen over het grote dilemma is of je. Hoe de ander zich dan reageert. Hè? Of die ander niet klootzakkerig reageert. En dan is je hele ding valt aan duigen. Dus het recept is eigenlijk om een ritueel eigenlijk te verzinnen. waar jij je oké bij voelt. En waarbij eigenlijk de reactie van die ander er helemaal niet meer toe doet. Dat is eigenlijk het ritueel wat je moet verzinnen. Dat je het veilig houdt, veilige verzoening. Nou, dat is niet veilig. Dat is niet veilig, want het is heel moeilijk. Want ik stond daar echt bij die bonbons te kopen, stond ik echt me te verbijten. Dus dat voelde helemaal niet veilig. En het geven voelde ook echt niet veilig. Maar ik beschermde door dat ritueel te verzinnen wel die ander van falen. Eigenlijk ook. Dus ik ging die portemonnee terugbrengen, maar op zo'n manier dat hij ook dat niet kon weigeren. Misschien niet eens merkte dat hij dat kreeg. Maar hoe doe je dat? Sta je dan op een grote afstand en gooi je dan die bonbons? Nee, dat is dus de truc. Je moet echt heel erg erover. Dus het kost heel veel tijd en nadenken. Dus je moet niet van jezelf verwachten dat je dat zomaar onderspeurt. Je komt iemand tegen onverwacht op een receptie en dan pats, dan ga je ze even verzoenen. Dat zou ik niemand aanraden. Maar je moet er echt over nadenken. Tenminste, je moet. Dit is dus mijn trucendoos. Echt zelf bedenken wat werkt voor jou. En dat. Maar ik heb dus die bonbons gegeven. En ik voelde me daarna echt heel raar. Ik voelde me echt zo raar. Maar 3 weken later kwam ik iemand anders tegen. Een derde persoon. Die in die relatie mee. Alles is altijd ingewikkeld. En opeens, en met die derde persoon had ik eigenlijk al best wel moeite gehad. En opeens kon ik met die derde persoon gewoon lachen en relaxed. En alle pijn was daar weg. En het bleek dus dat mijn conflict met persoon A eigenlijk een probleem verzorgde met probleem persoon B, waar ik niks van wist. En ik had gewoon die persoon A die zie ik bijna nooit meer. Maar met persoon B heb ik nu gewoon een enorm grote angel uit een relatie getrokken. Ik vind het wel grappig. Jij lijkt me helemaal niet iemand voor conflicten. Zo kom je niet maar over. Ja, misschien vergis ik me. Maar iedereen heeft toch dat soort dingen? Ja, nee, natuurlijk. Maar de een meer dan. Maar wat je feitelijk zegt volgens mij is: vergiffenis is een geschenk aan jezelf. Dat is natuurlijk een platitude. Tegelspreuk. Ja. Het is een kunst. Het is niet zomaar van ik vergeef je. Nee, het is echt een. Je moet echt werken ervoor en iets verzinnen. En ik heb ook met mensen erover gesproken. Zelfs die kleine verzoeningsdingen uitproberen door eerst met iemand te bespreken. Van stel nou dat ik dit doe. En is het niet. Want je kan ook een hele gemene, venijnige verzoening, die eigenlijk alleen maar een dolksteek is. En dat je echt zeker weet dat het oprecht gaat werken. Ja, en dan kan het nog mislukken natuurlijk. Hoe vond je de man? Hoe vond je die chauffeur die destijds in 1974 dit ongeluk van de andere kant meemaakte? Ja, hoe vond ik het om. Nee, hoe vond in die je auto hem? Te stappen. Hoe wist je hem op te sporen? Stond hij in de telefoon? Vond ik hem? Oh. Ja, en ik bedoel niet, vond je hem aardig of ja, niet? Ja, maar. Oh, ik hoor dat helemaal verkeerd, ja. Nee, maar je moet hem ook maar zien te vinden. Ja, ik voelde ook helemaal niet goed. Ik ben er even mee begonnen en toen ging ik een beetje zoeken. En voor ander werk moeten wij ook vaak research doen. Dat vind ik hartstikke leuk. En toen kreeg ik zoiets van, leuk, weet je. Ik ga zo iemand zoeken. En dat voelde gewoon al niet goed. Dus dat zette mij eigenlijk op het spoor van hoe ik mijn verzoening in elkaar ging knutselen. Want ik dacht, nee, ik moet niet zelf die persoon gaan zoeken. Want dan kom ik in een heel rare dubbel bind. Want ik vind zoeken heel leuk. En maar dit is niet leuk. Dit is niet dat, iemand. Dan zit jij te juichen, hoera, ik heb hem gevonden. Wat ben ik hier toch goed in? Terwijl het een heel naar moment is. Ja. Dat bedoel je? En daar wilde ik niet. Ik dacht, dat moet ik niet hebben. En ik bedacht dat ik iemand voor mij die persoon wilde laten zoeken. Een researcher, ja. En toen heb ik via Peter Delpeut, die heeft mij op Monique Lesterhuis gewezen. Die hele bijzondere researcher is. Die veel voor documentaire films werkt. En ja, ik heb met haar een gesprek gevoerd en zij was echt gefascineerd. Maar zij begon mij wel allemaal vragen te stellen. En Rabia, die werkte er ook aan mee. Zij hebben eigenlijk samen, zijn zij mijn onze, van Iver en mij, spermpartners geweest. En zij begonnen echt een heleboel vragen te stellen. Van wat doen we als we hem niet vinden? Wat doen we als we hem wel vinden, maar hij kan niet? En dus we hebben heel erg nagedacht over hoe we dat zouden doen voor het werk. En uiteindelijk komt dan dat moment dat je het meest confronterende doet, dat je eigenlijk zou kunnen doen na het vinden van die persoon. Namelijk samen in een auto stappen, die route afleggen. Hij rijdt, jij zit ernaast, alles is vastgelegd. Het is er donker, er is verder eigenlijk niemand. Je ziet een prachtige sterrenhemel. Ik hoor je hart kloppen. Jullie hebben het over die hartslag. Hij zegt, ik heb altijd een hele rustige hartslag, jij ook. Hij hoort jouw hart kloppen, dus dat ging tekeer. En dan rijden jullie en dan is het zo, nou, het is nog een klein stukje. Hier is het. Door dat schuldige landschap over die fatale weg. Ja. En dan ineens dan staan jullie stil op die plek. En jij breekt. En er is maar één iemand in de buurt die jou kan troosten op dat moment. Oh ja, inderdaad, ja. En dat is hij. Ja. Ja. Wat gebeurde er toen? Ja. Ja, dat was echt wel heel erg bijzonder, ja. Ja. Nou, ten eerste, het was voor mij eigenlijk zo overweldigend om er te zijn en die plek te erkennen. Dat eigenlijk was dat wel heel, heel bijzonder. Omdat ik die plek ook precies herkende. Dat was heel vreemd, ja. Ik wist, je weet helemaal niet of je herinneringen kan op je herinnering kan vertrouwen. Dus hoe er een slootje is en hoe er een hekje staat en zo. Ja, dat. Dus dan gaat het dus weer over landschap, weer over plekken. Ja, ik had natuurlijk altijd aan die plek teruggedacht. Die plek werd een soort mythisch iets in die nacht met die sloot en die berm en al die dingen. Ja, en hoe die weg was. En ik was daar nooit meer geweest. Dus dat werd steeds, dat was gewoon steeds mijn herinnering die zich maar herhaalde. En het gekke was dat ik me dat ongeluk ook heel cartografisch herinnerde. Dus ik heb wel, voordat we het project gingen doen, ook tekeningen gemaakt van, ik dacht, ja, ik kan nu nog tekenen hoe ik het me herinner. Dus ik had ook allemaal tekeningen gemaakt van hoe ik me herinnerde, maar dan van bovenaf gezien. Als een soort kaart, eigenlijk als een soort, zo'n soort ding wat je invult bij een verkeersongeluk. Van hoe zijn ze, ja. En die man was best wel aardig, denk ik, als ik hem zo hoor. Mm. Dat baseer ik dan op helemaal niks. Maar misschien zijn uiteindelijk de meeste mensen ergens ook wel gewoon best wel aardig. Ja, het was echt, niemand staat op met de gedachte, ik ga eens even iemand doodrijden. Dus, had ons ook kunnen gebeuren. Jou niet, want je hebt geen rijbewijs. Maar nou ja, daarom heb ik geen rijbewijs om het daartegen in te dekken. Dus eigenlijk is dat een agressieve daad. Ook een agressieve daad naar het ongeluk toe. Van, nou, mij zal het niet gebeuren hoor. Zo, dat is eigenlijk heel agressief. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt, ja. De kans dat je een ongeluk veroorzaakt is zonder rijbewijs natuurlijk vele malen groter. Als je althans in een auto stapt. Als je met een rijbewijs bedoel je? Is het nee, ja, zolang je niet rijdt zonder rijbewijs. Maar als je zonder rijbewijs ook nog gaat rijden, ja. Bijzonder moment. Ja, jij wilde muziek horen en volgens mij is dit een mooi moment daarvoor. Mm. En dat was, ja, is een grote hit geweest, Stromae, A Laurent Danse. Ja. Waarom? Ja, dat is eigenlijk een hele bijzondere reden. Ik heb samen met met Ivor hebben we de afgelopen 2 jaar voor een kind gezorgd. Heel veel, heel intensief. En hij was echt een fan van dit nummer. En hij danste ook, en we dansten ook samen, maar hij danste heel graag op dit nummer. En en het nummer gaat heel erg over, er kan heel veel shit gebeuren en we gaan toch weer dansen. Dus ook die positieve kant zit erin. En het is voor mijn gevoel echt iets naar de toekomst gericht. De veerkracht. Ja, de veerkracht. En het leven. Ja. Stromae. Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit études dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Et qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famine dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Stromae, Laurent Dans. En dat is een lied dat past bij het leven van Esther Polak, die tegenover me zit. Kunstenares, deel van een duo, Polak van Beckham. Ze maken kunst die vaak gaat over landschap, zoals je het beleeft, zoals je er doorheen gaat. Je zei, ik ben gefascineerd door zoals je road movies hebt, door road art, dat nog niet erkend is als landschap, maar de routes die we afleggen, de weg die we gaan. Er is zoveel kunst die daarover gaat. En dit werk waar we het over hebben gehad, De Rit, te zien in de Oude Kerk in Amsterdam, gaat er ook over. Dat gaat over het ongeluk dat jouw moeder fataal werd, dat een enorme invloed op jouw leven heeft gehad. Waar je zelf ook bij was, in de buurt was. En je bent teruggegaan met de dader. Dader tussen aanhalingstekens. De man die in de auto zat, die reed, die jouw moeder aanreed, in een wagen naar die plek, dat schuldige landschap. En op velerlei manieren heeft het je toch een soort onverwachte bevrijding gegeven. Daar was het je niet om te doen. Het ging je misschien wel een beetje om het geven van vergiffenis. Het teruggeven van de portemonnee, zoals je het noemde. Maar het ging je niet zozeer om jezelf. Maar je zei aan het begin, ja, ineens kon ik praten over mijn moeder. En wat je toen vertelde over je moeder was wonderlijk dat ze dat wandelen op ons heeft weten over te dragen. Want kinderen houden helemaal niet van wandelen. Kinderen vinden wandelen namelijk over het algemeen vreselijk, verschrikkelijk. Ik kan me dat van vroeger herinneren. Dan moest je gaan wandelen. Jezus, loop je in zo'n bos. Gadver. Ja, wij vonden dat is geweldig. Ik en mijn zus, dat is zo vreemd. Ja. Dus ja. Toen al het landschap, toen al die routes. Ja, dus of mijn moeder heeft dat op een hele geheimzinnige, door mij niet meer terug te halen, wijze op ons overgebracht, waar ik haar wel toe in staat acht, hoor. Of het zit er genetisch in, maar ik denk toch ook wel, ik denk allebei natuurlijk een beetje. Maar in beide gevallen heb je het georven natuurlijk. Maar ja, zij kon dat echt. Ja, en sowieso gewoon naar een soortement van manier, verfijn, gevoelige manier van naar landschap kijken. Ja, dat had zij echt. Ja. Jij werd kunstenaar, maar als kunstenaar je weg vinden, vinden wat je medium wordt, wat je onderwerp wordt, waarin je kunt onderscheiden. Dat is een lange weg. En heel veel mensen met heel veel talent, die vinden dat nooit en die haken af. Of die worden middelmatig of er gebeuren nog veel ergere dingen. Dat kunnen we allemaal lekker fantaseren. Ja. Bij jou ging dat niet vanzelf. Om je weg en je uniciteit te vinden. En erachter te komen wat je dan moest met dat landschap en die fascinatie. Ja. Wat is het ergste moment geweest? Dat je het verst vandaan was? Nou, ik weet nog. Ik ben echt op een gegeven moment helemaal gestopt met kunst maken. Toen had ik een atelier in het oostelijk havengebied. Wat toen nog helemaal niet hip was. En ik fietste terug tegen de wind in natuurlijk. Van oost naar west. En ik dacht, nee, ik stop ermee. Ik heb niks te bieden. Ik sta met lege handen. Ja. Ik doe er niet toe. Nou, niet ik doe er niet toe. Dat niet. Want dan gaat het over je helemaal als je persoon. Maar als kunstenaar, ja, dacht ik, nee, dat gaat het niet. Terwijl ik dat echt altijd wilde al. Dus het was een heel raar moment. Ik kan me nog echt herinneren waar het was en hoe ik aan het fietsen was. Ik zou de route zo uit kunnen tekenen. Ook weer een route. Ja, precies. Ja. Ik herinner me dat ook weer bijna cartografisch. Maar ik besefte toen nog niet hoe... Pas heel veel later, toen ik een keer mee mocht op een zeilboot met vrienden... ik denk dat het 1999 geweest moet zijn. En die mensen hadden een GPS-apparaatje bij zich. Dat toen iets heel, heel bijzonders ja, was. Ja, dat was toen echt helemaal nieuw. En dat zag er een beetje... En ik had zelfs nog geen mobiele telefoon of digitale camera. Dat was allemaal nog allemaal heel pril. Het bestond wel, digitale camera misschien, net. Of ja, het bestond net. Maar het was allemaal nog heel, heel brak. En toen aan het eind van die dag zeilen op het Lauwersmeer... toen lieten ze aan mij zien dat je... Dat was heel grappig. Je kon op het schermpje kon je zien wat je had gedaan. Er was echt zo'n... Ik wijs nu een soort postzegelformaat aan. Zo'n grauw schermpje met zo'n zwarte streepjes erop. En dat was een beetje gekras. Maar ja, ik was natuurlijk een landschapskijker. Dus ik zag meteen die vorm van het Lauwersmeer. Die werd door die krassen uitgetekend. Want daar hadden we niet uitgekund. En die krassen die waren ook in een bepaalde richting. Een soort handschrift. En dat was de richting van de wind geweest. Want we konden natuurlijk, maar je kunt maar een bepaalde hoek onder de wind. Dus dat, die wind die bepaalt dan die krasrichting. En we hadden ook twee knoopjes gemaakt, herinner ik me nog goed. Plekken waar we even gerust hadden. Dus ik vond dat, ik dacht, maar dat klikte eigenlijk denk ik pas dagen later. Maar ik heb het verhaal wel vaak verteld. Dus het wordt ook een beetje een mythe. Maar ik vind het een hele mooie mythe. Want je zag eigenlijk in die tekening, zag je... Drie lagen van het landschap. Je zag de vorm van het Lauwersmeer. En dat wordt over honderden jaren een dynamisch landschap. Is het nu een dijk, maar ooit was het een heel dynamisch. Maar het wordt over honderden jaren door stromingen wordt dat langzaam gevormd en veranderd. Nou, die windrichting, dat is een fenomeen wat per dag kan verschillen. En die keuzes waar wij lunchten, dat waren echt onze menselijke subjectieve keuzes. Ingegeven door honger en wat we een fijn plekje vonden. Ja, toen dacht ik, dit is iets. Drie kaarten over elkaar. Ja. Real-time weergegeven door dat apparaatje. Ja, en toen dacht ik... En dat in die tijd, want inmiddels... Dat was een schandaal. Dat was omgeven door verontwaardiging. Dat ze konden zien waar allemaal geheime militaire Amerikaanse bases zaten. Omdat ze op hardloop-apps precies maar konden zien. Maar dat was veel later nog, toch? Veel later. Dat was vorig jaar. Ja. En dan zie je een soort landschap van... rondjes van militairen die rennen. Ja. Inmiddels begint het wel te dagen dat je landschappen kunt vormgeven met apps en GPS. Maar jij zag dat meteen. Ja, gek hè? Ja. 20 jaar geleden al. Nou, 2000 zo. Ja. Nou, het is bijna 20 jaar geleden. Ja. Ja, geloof ik. Ja. Ja, ik denk gewoon ook omdat ik zo ontzettend slecht richtinggevoel heb. Dat je altijd verdwaalt. Ja, en ik was natuurlijk altijd heel erg afhankelijk van kaarten dan. En ik was ook echt in staat om... Ik heb zo'n slecht richtinggevoel dat ik een winkel in kan in een vreemde stad. Bijvoorbeeld, dan loop je wel eens een winkel in. En dan liep ik gewoon per ongeluk hetzelfde de andere kant op weer terug. Met bewolkte dagen met name natuurlijk. En dus ik kocht op een gegeven moment heb ik een kompas gekocht. Maar dat was dus nog ver voor 2000. Heb ik een paar jaar met een kompas op zak gelopen. Maar nadat ik 2 jaar ongeveer met dat kompas op zak gelopen had, had ik het niet meer nodig. En toen had ik gewoon geleerd om eigenlijk altijd in Noord, Zuid, Oost, West te denken. En ik was opgevoed met me oriënteren op dingen die je zag. En de meeste mensen oriënteren zich. En ik zeg ook wel eens, als ik de weg wijs, zeg ik, oh, je moet naar het oosten of naar het noorden. Dan kijken mensen me altijd heel schaapachtig aan. Maar dat kompas heb ik helemaal geïnternaliseerd om zo altijd in de gaten te houden waar het noorden, waar de windrichtingen zijn. Of ik ging allemaal experimenten doen met wandelingen. Dat ik gewoon een uur naar de ene kant liep op mijn kompas en dan een uur naar beneden en dan een uur terug en dan een vierkant liep. Gewoon om niet. Dan hoefde ik niet bang te zijn om te verdwalen. Dan keek gewoon naar, had ik wel zo'n horloge met een piepje. En dan zet ik dat gewoon op een uur. En dan liep ik een uur. Terwijl verdwalen zo heerlijk is. Het is zo lekker om te verdwalen. Ja, als je echt geen gevoel van richting hebt, dan is het echt. Als je een afspraak hebt en het is belangrijk, dan verdwaal je liever niet. Maar de dagen dat je kunt verdwalen en dat je bij wijze van zelfsabotage het ook gewoon een beetje doet. Ja, maar waar kan je nou nog behoorlijk verdwalen? Nou ja, als je heel slecht richtinggevoel hebt, dan is het echt heel makkelijk hoor. Dan lukt dat gewoon nog. Ja, dat lukt totaal makkelijk, ja. Dus ik had net al moeite. Ik was hier even naar de wc gegaan. En dan moet ik echt denken. En dan heb ik moeite om terug te lopen. Oh, maar hier verdwaalt iedereen. Hier kun je mensen tegenkomen die in 1978... bij een niet meer bestaand programma te gast hadden moeten zijn. Die nog steeds door dit gebouw dolen. Dat kun je aan de NPO overlaten. Ja, joh. Ah, oké. Dus dat ligt niet aan jou. Hoe ben je deel van een duo geworden? En dit is zulk persoonlijk werk. En het gaat zozeer over jou. En toch maken jullie alles samen. Mm. Hoe kan dat? En hoe ontstaat dat? Mm. Ja. Heel langzaam. Even denken hoor. Ja, want ik had toen dat project. Het eerste GPS-project heeft Ivar wel gezien. Maar niet echt aan meegewerkt. En toen op een gegeven moment, toen ik aan het project in Letland bezig was, toen kregen we een relatie met elkaar. En ja, dan ga je over allerlei dingen praten. En dat vond ik wel leuk dat jij zei van sommige mensen hebben heel veel talent, maar vinden nooit hun ding. Bij mij is het een beetje omgekeerd. Ik heb wel echt heel erg mijn ding, maar ik heb misschien niet zo per se altijd zoveel talent om dingen visueel heel krachtig te maken. Zij ging al heel snel, en hij is daar echt heel goed in. Zij ging al heel snel meedenken over, maar als we het dan zo visualiseren, dus hij ging gewoon meedenken over hoe je dat dan ook beeldend uitdrukt. Hoe je dat weer overbrengt aan het publiek. En daarvoor zo heb ik eigenlijk altijd samenwerkingen gezocht, omdat ik gewoon weet waar mijn zwakke kanten zijn. En hij ging gewoon steeds meer meewerken. En op een gegeven moment zeiden we, nou, dan moeten we het ook maar echt samen gaan doen. Jullie hebben verbeeldingen gemaakt van verhalen. Bijvoorbeeld over zuivel. Hoe komt de melk tot ons? Over steden. Een beeld maken van een stad. Bijvoorbeeld Philadelphia. Ja. Dat je naar op een heel andere manier naar een stad gaat kijken. Ja. Niet als straten, gebouwen, niet als architectuur of als een planoloog. Ja. Maar dat je gaat kijken naar wie zijn dat, hoe lopen ze, wat zijn hun routes, wat zijn hun paden. Ja, hoe vond je dat om naar die film over Philadelphia te kijken? Ja, ik vond het fascinerend, omdat het me ook een beetje deed nadenken over de routes die je zelf loopt, die toch dagelijks ongeveer hetzelfde zijn. Je vaste paden. En anderen die lopen die paden ook. En je komt elkaar tegen of net niet. Ja. En dat maakt die stad. Ik bedoel, misschien dat de stoep ook wel iets meer uitslijt daar waar jij loopt. Waar jouw voeten of jouw schoenen die slijten altijd op hetzelfde stukje steen. En is dat dan ontworpen? Is dat bedacht? Heeft iemand ooit gedacht, dan doen we dat zo? Hij denkt dat hij dat heeft gedaan, maar dat heeft hij natuurlijk niet. En dat maakt dat een stad een ziel krijgt. Of juist niet. Een karakter. Dat die überhaupt bestaat. Ja. Dat we het een stad noemen. Ja, dus dat is in die film, nou, dat is heel fijn om te horen. Die film is nu 2 jaar oud. Ik heb hem eigenlijk ook net vorige week van het wachtwoord gehaald. Dus iedereen die luistert kan hem via onze website wel vinden. En zelf bekijken. Dat is een heel erg interessant om te doen. Hè? Ook want dan eigenlijk werkten we, dat is wel zo. Wij werkten eigenlijk altijd met met deelnemers of met mensen of met ook wel met dingen of met beesten. Maar dus wij registreerden nooit onszelf. En we zochten altijd manieren om mensen die beleving van die ruimte te laten uitdrukken. En in Philadelphia hebben we ook een heel mooi aantal mensen gevonden om voor ons dat hun stad eigenlijk te... Zij vertellen en ze worden gevolgd en je ziet de route... Ja. Als een kaart met die verhalen. En dat kruist. En dat wordt dan één werk. En jij doet het idee, het concept, iets meer. En Ivar doet het beeld, iets meer. Maar uiteindelijk doen jullie dat samen. Met dit project, dat heel erg over jou gaat. En jouw leven en het ongeluk van je moeder. Die vormgeving is ook interessant. Die is heel minimaal. Want je ziet een weg. Je ziet duister. Je hoort geluid. Je ziet een sterrenhemel die prachtig is. En je hoort die stemmen en die hartslag. Hoe hebben jullie daarover nagedacht? Want jullie wisten wel, dit moet op een groot doek overweldigend overkomen. Hoe ging dat? Dat wisten we eigenlijk niet, dat het op een groot doek overweldigend. We hebben het heel erg gedacht vanuit geluid. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat we zeker wisten dat er überhaupt wel beeld bij zou moeten. En het is in een soort gelaagdheid opgebouwd in het geluid. Dus je hoort, we hebben de weg of de auto ook aan de buitenkant had ook microfoons. Dus de auto is zelf eigenlijk een soort personage geworden die ook oren heeft. En dus we hebben gewoon aan de linker en de rechterkant van de auto een microfoon gedaan. Zoals je binauraal geluid opneemt, maar dan is de auto, het hele auto, het hoofd. Dan hebben we die, dat was dus een van de dingen van het recept. Dat ik had gedacht, ik wil me niet afhankelijk maken van wat die man eventueel zegt. Dus we luisteren naar elkaars hartslag. Zodat we niet hoeven te praten. Of dat je eigenlijk al een gesprek hebt op een lichamelijk niveau. En dat is de binnenste laag en daartussen zitten de stemmen. En daartussen zit nog het interieur van de auto. Die natuurlijk zelf ook een geluid heeft. En heel specifiek. Iedere auto heeft weer zijn eigen sound. En dat kun je dan zien in de, dat is de beste setting, in de oude kerk. Waar het ook mooi vormgegeven is met mooi geluid. In een mooie vormgeving. Ja, die ruimtelijkheid in het geluid hebben we heel goed uit kunnen werken. Samengewerkt met Arno Peters. En die ook geholpen heeft met het maken van opnames. Eigenlijk het hele proces meegelopen heeft. Een heel klein clubje mensen dus die meedeed hieraan. En toen hebben we een beetje geëxperimenteerd met beeld. Want het is helemaal niet met een camera gefilmd. Maar we hebben alleen maar GPS-router gebruikt. Heeft hij nog iets gezegd over hoe het hem is vergaan en wat dit voor hem heeft betekend, die rit? Dat is te privé. Dat ga ik nu niet, dat ga ik niet vertellen. Dat is tussen jullie? Ja, dat is echt tussen ons. Ja, dat is echt tussen ons. Ja. Maar ik denk dat voor ons allebei een heel zinvolle rit is geweest. Ja. Gaan jullie elkaar nog zien? Blijven jullie in elkaars leven nu? Ja, dat denk ik. We hebben wel nog een keer afgesproken, ja. Toen ik was nog een keer teruggegaan, want ik vind het eigenlijk nu best heel fijn. Dat is heel vreemd. En dan ga ik in één keer nu terug geweest, maar ik ga wel weer terug. Om naar die plek terug te gaan, dat vind ik eigenlijk gewoon heel fijn om daar te zijn. Heel raar. Sta ik daar in die berm en het voelt gewoon eigenlijk fijn. Zo vreemd, ja. Nou, tegenwoordig leggen mensen teddyberen en vaccinelichtjes en bloemen neer op zo'n plek. Ja, maar dat is dan ook, denk ik, vaak... Ik heb dat natuurlijk vaak gezien ook. En ik heb er eigenlijk nooit iets bij gevoeld als ik van die Berm-monumenten zag. Terwijl ik natuurlijk zelf... Dus al die jaren heb ik dat nooit zo... Nooit gedacht van, oh, dat wil ik ook of zo. En dat is ook niet per se... Het is gewoon daar zijn. Ja, het is de laatste plek waar ik haar ontmoet heb. Dus het is een soort handgeven of zo, als ik daar ben. Het afscheid is daar. Ja. En dan kennen jullie elkaar. En dan vraagt iemand ooit, als jullie koffie zitten te drinken, waar kennen jullie elkaar eigenlijk van? Ja, nou, zover heb ik niet... Vooruitgedacht. Nee, zover heb ik niet vooruitgedacht. Nee, nee. Nou ja, dan zeg je dat gewoon... Dat zou kunnen gebeuren, ja. Zeg gewoon, onze paden hebben gekruist. Ja, dat zou een heel mooi antwoord zijn. Die ga ik onthouden. Die kan ik dan gebruiken, ja. Esther, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En het project is te zien in de Oude Kerk in Amsterdam, De Rit. En de filmpjes die zijn te zien op de website van jullie. Wat is de website? Polak van Beckham. Ja, .com of NL, dat doet het allebei. Is te googelen. Dank je wel. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.